58 हो गया। किंच भावाभाव व्यवहार अनुपपत्या प्रत्यय ज्योति सिद्धेर अर्थापति विरोध इत्यादि दोषांतरम। आद्य में क्या था, बाह्य ज्योति निमित्त ही, बाह्य ज्योति निमित्त का विकल्प था। द्वितीय पहला हो गया व्या प्रवृत्ति से बाह्य ज्योतिर्निमित्त सा निमित्त ही बाबा किंबा तन्निमित्त आप ही। आद्य पक्ष में भावाभाव व्यवहार अनुभव होता है प्रत्यय ज्योति सिद्धे। हाँ, अभाव के व्यवहार अज्ञान के अभाव के व्यवहार होता है, भावाभाव के व्यवहार होता है तो प्रत्यय ज्योति सिद्ध। प्रत्यय ज्योति है सुरस्वती अवस्था में भी सबके अभाव का होता है व्यवहार होता है। ज्ञान व्यवहार ज्ञान रूप व्यवहार है, स्मरण होता है। इसलिए बाह्य ज्योति के बिना व्यवहार नहीं होता है, भावाभाव व्यवहार बाह्य ज्योति के भावाभाव व्यवहार ऐसे हो सकता है। बाह्य ज्योति के रहने पर बाह्य ज्योति नहीं रहने पर ही व्यवहार होता है। सपन अवस्था में बाह्य ज्योति नहीं, सुश्रुति में बाह्य ज्योति नहीं तो व्यवहार होने से प्रतिज्योति से अर्थापत्ति विरुद्ध। अर्थापत्ति अर्थापत्ति प्रमाण का विरोध होता है जो केवल आद्य पक्ष में अर्थापत्ति विरोध किसमें, आद्य पक्ष में व्यवहार अनुपपत्या प्रतिज्योति सिद्ध हुआ, अर्थापत्ति प्रमाण से प्रतिज्योति सिद्ध हुआ। प्रत्यज्योति की जो सिद्धि अर्थापत्ति से अर्थापत्ति विरोध ही प्रथम पक्ष में दोष। बाह्य ज्योति निमित्त ही यदि कहेंगे बाह्य ज्योति के बिना व्यवहार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए किंतु होता है। ध्वांतादि ध्वांतादि विषयांतो त्रुथो नात्मसिद्धि जड़त्व अनात्मसिद्धिकृत आत्मज्योतिरभावे तो नाभावमपि विदन्ति। ध्वांतादि विषयांत अर्थ अज्ञान से लेकर विषय से जितने अर्थ है जड़त्वात् न आत्मसिद्धिकृत स्वसिद्धिकृत न अपने सिद्ध नहीं कर से जड़ आत्मज्योति से अभावे अथ आत्मज्योति से अभावे न अभाव पर विदंती। आत्मज्योति नहीं रहे तो अभाव का भी ज्ञान नहीं होगा, भाव अभाव दोनों का ज्ञान है। आत्मज्योति नहीं रहने पर भी अपने आप सिद्ध नहीं कर सकते, आत्मज्योति सिद्ध करेगा। और आत्मज्योति के अभाव आत्मज्योति अभाव जड़ कोई अपने आप सिद्ध नहीं कर सकता है, अतः न अभाव में विदंती अभाव को भी तो अभाव विषय को होगा। ये भाव अभाव दोनों जो दिया भावाभाव पदार्थानाम ये आत्मज्योति भावाभाव अनुपपत्या नहीं। क्या कहा था, आत्मज्योति भाव अभाव आत्मज्योति भाव अभाव नहीं है, वो विषयाणाम भाव अभाव अनुपपत्या। आत्मज्योतिष ज्योतिष बिना भाव अभाव व्यवहार नहीं होगा। अज्ञान आदि सारे पदार्थ है तो आत्मज्योति के बिना व्यवहार नहीं हो सकता है और अभाव का भी नहीं हो सकता है व्यवहार। तो भाव अभाव पदार्थ विषयांत पदार्थ के भाव और अभाव भावाभावानाम विषयांतानाम पदार्थानाम भावे अभावे भाव अभाव और व्यवहार से अनुपपत्या। भाव और अभाव का व्यवहार होता है तो भाव अभाव व्यवहार करने के लिए प्रतिज्योति मानना पड़ेगा। प्रतिज्योति के बिना भाव का व्यवहार नहीं होगा, ज्ञान क्यों नहीं होगा, सब जड़ है सब सिद्धि नहीं होगा। और अभाव नहीं रहेगा तो फिर कौन सिद्ध करेगा। इसे साधक को कोई बाह्य ज्योति के बिना अतिरिक्त कोई प्रतिज्योति मानना पड़ेगा। अतो जड़त्वादि संबंध अतो जड़त्वाद श्लोक में अतो ना अभाव पर भी देती जड़त्वाद अभाव कभी नहीं अभाव ही नहीं जानते हैं। कई मित्र का न्याय अर्थ अपी शब्द अपि अभाव अपि न विदंती। अब अभाव को क्या भाव को भी नहीं जान सकते जड़ होने का ना, और अपने अभाव को भी कौन जानेगा। स्वयं अज्ञान आदि विषयांत जितने अर्थ है जड़त्वात् सत्विधिकृत न आत्मवैतिक अभाव होने पर अतो अभाव भी न विदंती। नन आदित्यादि ज्योतिषाम पुरुष प्रवृत्ति हेतुत्वम युक्तम। आदित्य पुरुष प्रवृत्ति हेतु ठीक है, प्रवृत्ति संबंधात प्रवृत्ति पुरुष के साथ आत्म आदित्य आदि का ज्योति का संबंध है। न आत्मज्योति सस आत्मज्योति सह प्रवृत्ति हेतु तो न क्यों तद अभाव पुरुष प्रवृत्ति संबंध अभाव पुरुष के साथ कोई संबंध है ही नहीं असंग ज्योति के अतः आगम इति आगम पाई ज्योतिर्भिर धर्मा धर्म निबंधना संगति पुरुषस्यास्य निर्हेतु प्रत्यगात्मना। आगमा पाई ज्योतिर्भिर धर्मा धर्म निबंधना संगति पुरुष संगति अस्य प्रत्येगात्मना निरेतु संगति। आगमा पाई ज्योतिर्भिर सूर्यादि ज्योति के साथ पुरुष का संबंध धर्मा धर्म निबंधन धर्माधर्म मूलक है, किंतु प्रत्येगात्मना संबंध पुरुष से निरहेतु वह हेतु नहीं। अर्थात पुरुष के साथ आत्म संबंध है प्रत्येक ज्योति का। बुद्ध्यादेर अजड़ प्रकाश संगति स्वाभाविकी चेतन प्रकाश का संबंध स्वाभाविक है इत्यर्थ है दृष्टान्त महा कुंभस्य कुंभस्य वियता यद्वन निर्हेतु संगति सदा विनस्वरी सहेतुश्च जलक्षीरादि संगति। यद्वत कुंभ से व्यता सदा निर्हेतु संगति आकाश के साथ घट का संबंध बिना कारण है ही, किंतु जलक्षीरादि संगति ही विनस्वरी सहेतुश्च कुंभ के साथ जलक्षीरादि संबंध विनस्वरी सहेतु है। तस्य जड़ प्रकाश संबंध सहेतुर इत्यत दृष्टान्त विनेश्वरी विवक्षित ज्योतिष स्वाभाविक प्रत्येक ज्योति स्वाभाविक कार्यकरण संबंध के साथ कार्यकरण के साथ संबंध स्वाभाविक हुआ तद्धर्मता स्यात् फिर ज्योतिष तद्धर्मता स्यात् कार्यकरण का धर्म हो तदगत रूपाधिवत जैसे कार्यकरण के रूपाधि जैसे उसका धर्म उसका संबंध है तो उसका धर्म होना चाहिए। आशंका यथा यथेहा संहता नेव भान्वादीनि प्रकुर्वते अनुग्राहेण पुंसेह सर्वदानुग्रहं मोह। यथा इह असंहतान्येव भान्वादिनि अनुग्राहेण पुंसा सर्वदा अनुग्रहं मुहु प्रकुर्वते असंघात असंहतानि भानुवादि जो संहतने भानुसूर्यादि पुंस है अनुग्राह पुंस के साथ सर्वदा पुंसेन पुंसेन अनुग्राहेण पुंसा पुंसा अनुग्रहेण पुंसा अनुग्रह असंगता नहीं। हाँ तो ये हाँ उसके साथ है अनुग्राहेण यह अनुग्राहेण पुंसा यथा असंहतानि भानुवादिनी सर्वदा मुहु अनुग्रहम कुर्वत प्रकृवते, असंहत होकर के अनुग्रह करते हैं। इसी प्रकार असंगत संबंध के बिना भी अनुग्रह हो जाएगा। 62 यह इति व्यवहार भूमि, यह प्रवर्ते पुंसी, प्रवर्ते पुंसे भी अनुग्रह असंहतानि प्रवर्त्य धर्मत्व रहितानि असंहतानि भानुवादिनी। हाँ, असंहत मतलब भानुवादी तो प्रकाश है, प्रवर्त्य पुरुष के धर्म नहीं, प्रवर्त्य पुरुष धर्मत्व रहितानि, भानुवादी ज्योति में प्रवर्त्य धर्मत्व नास्ति, शंका हुई थी ना, तेषां धर्म से आता। यदि बुद्धि, पहले शंका है, ज्योति यदि स्वाभाविक कार्यकरण संबंध है तो कार्यकरण का संबंध कार्यकरण का धर्म हो जाए उनके रूप के समान। इसे कहते ये जो असंगता अर्थ प्रवर्त्य के धर्म तो रहता नहीं, प्रवर्त्य धर्म तो से नहीं होकर के भी प्रवर्तक होते हैं, सूर्यादि प्रकाश प्रवर्त्य के धर्म नहीं होकर के प्रवर्तक होते हैं। पुरुष है प्रवर्त्य, उसका धर्म नहीं होकर के सूर्य प्रकाश प्रवर्तक होता है। इसलिए प्रवर्तक जो होगा आत्मज्योति वो प्रवर्त्य का धर्म होगा, कोई जरूरी नहीं। प्रवर्त्य धर्म की शंका हुई थी, असंगता नहीं क्या प्रवर्त्य धर्म तो रहता नहीं, मुहूर्ति क्रियापदेन सर्वदा इति असंगता नहीं, मुहूर्ति क्रियापदेन सर्वदा इति असंगता नहीं, इत्यनेन संबध्यते। क्रियापद तो प्रकृते मुहु प्रकृते सर्वदा प्रकृते, ठीक है भाई, सर्वदा इति असंहतानि अनेन सर्वदा असंहतानि मुहु प्रकृते, मुहु इति क्रियापदेन संबंध सर्वदा इति असंहतानि अनेन संबंध दो हो गया, मुहुरिति क्रियापदेन संबध्यते सर्वदा इति असंहतानि अनेन, क्योंकि मुहु सर्वदा दो आ गया, इसे मुहु प्रकृते किंतु सर्वदा असंहतानि। तद्वत् अजड़म ज्योतिरपि, इसमें अजड़ ज्योति भी प्रवृत्य में असंबद्ध होकर के अनुग्राहक हो जाएगा। मिमतो न अनुग्राह धर्म चक्षुरादि अतिरिक्त सति अनुग्राहकत्व आदि इत्यादिवत, जो प्रत्येक ज्योति है प्रकाश अनुग्राह का धर्म नहीं, चक्षुरादि अतिरिक्त सति अनुग्राहकत्व अनुग्राहक है आदित्यादि भान सूर्यादि के समान, और चक्षुरादि अतिरिक्त क्योंकि चक्षु जो है वो अनुग्रह के साथ संबद्ध हो जाता है, अनुग्रह का धर्म अनुग्रह पुरुष का धर्म, पुरुष का धर्म चक्षुरादि अनुग्रह पुरुष का धर्म चक्षुरादि, जैसे चक्षुरादि अतिरिक्त सती अनुग्राहकत्व अनुग्राहक हो न च स्वाभाविक तस्य संग संघात संबंधे असंगत आहति असंगता आहति, स्वाभाविक यदि संघात के तहत प्रत्यय ज्योति का संबंध मानेंगे फिर असंगता हति असंगता या हति, असंग पुरुष है असंग में असंगता है असंगता, असंगता या हति हानि त्याग नाश अविद्या तद अंगीकाराते, जो संबंध है कार्यकरण के साथ स्वाभाविक संबंध क्या अविद्या संबंध प्रत्यय चैतन्य का, प्रत्यय ज्योति नानुग्राहकम सकृत आपत्ति विशेषा सिद्धिम आशंक्या, विशेष अनुग्राहकत्वाद चक्षुरादि अतिरिक्त सत्य अनुग्राहकत्वाद हेतु दिया था, उसमें विशेष अनुग्राहकत्व 62 श्लोक टीका में चक्षुरादि अतिरिक्त सति अनुग्राहकत्वाद, तो ये प्रत्यय ज्योति में अनुग्राहकत्व नहीं रहेगा, नानुग्राहकम क्यों नहीं सक्रियता पति नहीं तो सक्रिय हो जाएगा, इसे क्या सिद्ध हुआ प्रत्यय ज्योति में अनुग्राहकत्व नहीं रहेगा, अनुग्राहकत्व रूप विशेष असिद्ध हो गया पूर्व अनुमान में, मेमतो नानुग्राह धर्म चक्षुरादि अतिरिक्त सत्य अनुग्राहकत्व ये हेतु का जो विशेष अनुग्राहकत्व नहीं रहने से विशेषा सिद्धि आशंका कर्ण से अकार कही थी, अकारकात्मकान्येव पुंस कारक रूपेण ना कृत्वा तानि कुर्वन्ति प्रकाशं गति बद्यतः पुंसः कारकरूपिणः पुंसः अकारकात्मानि एव अकृत्वा प्रकाशम् अकृत्वा न कुर्वन्ति अकृत् न अकृत्वा न प्रकाशं कुर्वन्ति अकृत्वा प्रकाशं न कुर्वन्ति यतः गतिवत् न कुर्वन्ति गतिवत् न टीकामे अकारकात्मानेव पुंसः कारकरूपेण अकृत्वा न यतः गतिवत् न प्रकाशं कुर्वति टीकामे देखे पहले व्यंजकान्येव आदित्यादीनि अकृत्वा क्रियाम् अप्राप्य अकृत्वा कहते क्रियाम् अप्राप्य अकृत्वा न कुर्वन्ति व्यंजकान्येव आदित्यादीनि अकृत्वा क्रियाम् अप्राप्य कुर्वन्ति हाँ अकृत्वा कुर्वन्ति क्रिया को प्राप्त नहीं करके प्रकाशाख्य अनुग्रह कुर्वन्ति तो वहाँ अकार का आत्मानेव व्यंजकानि अकृत्वा कुर्वन्ति न कान्वे आगे आए अकृत्वा कुर्वन्ति तानि अकार का आत्मानेव पुंसः अकृत्वा कुर्वन्ति न तो तिष्ठतो विकार द्वारा गतिवत विकार द्वारा गतिवत अनुग्राहक नहीं होगा न गतिवत यथा न गतिवत यथा तिष्ठतो तिष्ठतो आगे श्लोक उसमें न तो तिष्ठतो विकार द्वारा गतिवत अतिवत एतानि अनुग्राहकाणि अतो विवक्षित ज्योतिषि अनुग्राहकते न प्रकृत अनुग्राहकाणि एतानि अनुग्राहकाणि अनुग्राहकाणि कहीं है नहीं नहीं एतानि अनुग्राहकाणि अतः विवक्षित ज्योतिषि अनुग्रह करते भी न सकते एतानि अनुग्रहकाणि एतानि एतानि अनुग्रहकाणि अकारकात्मनि तानि अनुग्रहकाणि अकारकात्मनि व्यंजकानि एव आदित्यादीनि व्यंजक आदित्यादि प्रकाशे अकृत्वा कुर्वन्ति तानि कुर्वन्ति अकृत्वा कुर्वन्ति अकृत्वा तो क्रिया के बिना ही प्रकाश करते आदित्यादि जो प्रकाश है क्रियाम अप्राप्य प्रकाशाख्यम अनुग्रह कुर्वन्ति कुर्वन्ति प्रकाशाख्य अनुग्रह कुर्वन्ति प्रकाशम कुर्वन्ति अकृत्वा प्रकाशम कुर्वन्ति तानि अकारकात्मकानि ज्योतिषि आदित्यादीनि अकृत्वा प्रकाशं कुर्वति क्रिया को प्राप्त नहीं करके प्रकाश करते हैं न गतिवद यतः गतिवद गति के समान गति में क्या है क्रिया करके ही कर्मजनक होते हैं अब प्रकाश जो अनुग्राहक क्रिया को प्राप्त नहीं करके इसलिए अकार का आत्मकानि एव ज्योतिषी आदित्यादीनि ज्योतिषी पुंसः प्रकाशं कुर्वन्ति अकृत्वा अकृत्वा प्रकाशं कुर्वन्ति और कारकरूपिणः का अर्थ करेंगे कारकरूपिणः पुंसः हाँ कारकरूपिणः पुंसः प्रकाशं कुर्वन्ति अकृत्वा क्रियाम् अप्राप्य अकारकात्मकान्येव ज्योतिंषि तो कारकरूपेण पुंसः प्रकाशं कुर्वन्ति अकृत्वा न का अन्वय आगे करेंगे। अकार का आत्मा कान एव ज्योतिंषी अकृत्वा पुंसः कारकरूपेण प्रकाशं कुर्वन्ति। कारकरूपेण पुंसः कर्म के पुंसः को प्रकाश करते हैं स्वयं अकृत्वा क्रियाम अप्राप्य न तो यतः गतिवत न तो गतिवत गति यथा क्रियाम प्राप्य उपकार करोति कुर्वन्ति न तथा आगे हैं टीका में व्यंजकानि एव आदित्यादीनि ज्योतिषी अकारकात्मकानि क्रियाम अप्राप्य अकृतागत क्रियाम अप्राप्य पुरुषस्य प्रकाशाख्यम अनुग्रह करते हैं न तो तिष्ठतः विकार द्वारा स्वयं रहते हुए विकार के द्वारा प्राप्त करें नहीं। गतिवद एतानि अनुग्रहकानि गति जैसे तिष्ठतः विकार द्वारा क्रियां प्राप्य कोई स्थिर है गति होने के लिए क्रिया को प्राप्त करके ही विकार द्वारा अनुग्रहक होता है। कोई स्थिर है विकार उसमें क्रिया होने पर गतिवद जैसे उपकार का इसी प्रकार नहीं। अनुग्रहकानि न गतिवत अनुग्रहकानि ज्योतिंषी जो आदित्य ज्योति अनुग्रहक है गतिवत विकार द्वारा अपने स्थान में है क्रिया को प्राप्त करके अनुग्रह करते ऐसा नहीं। अतः विवक्षित ज्योतिषी प्रत्येक ज्योति में अनुग्रहक तो है न सक्रियता अनुग्रह कौन से सक्रिय नहीं विमतो न अनुग्राह्य धर्म सक्रियादि अतिरिक्त सति अनुग्राहकत्वात् इत्यादिवत हैं। हाँ अनुग्राहकत्वाद जो हेतु था अनुग्राहकत्व देने से सक्रियत्व आपत्ति आ जाएगी कहा किंतु अनुग्राहकत्व से सक्रियता आपत्ति नहीं अर्थात तो अनुग्राहक होने के सक्रिय हो जाएगा फिर आगे दिया प्रत्येक ज्योतिर नानुग्राहकम सक्रियत्व आपत्ति रीति प्रत्येक ज्योति को अनुग्राहक नहीं होगा क्यों सक्रियता आपत्ति असक्रियता आपत्ति अनुग्राहक तो नहीं होगा अनुग्राहक तो नहीं होगा तो आगे पहले जो अनुमान में विशेषा सिद्धि ये शंका हुई थी इसे विशेषा सिद्धि नहीं क्योंकि अनुग्राहक तो है अनुग्राहक तो है तो सक्रियता आपत्ति कि ये क्रिया के बिना ही अनुग्राहक है प्रत्येक ज्योति इसलिए श्लोक में ज्योतिषी आकार का नहीं वो कारकरूपेण पुंस अकृत्वा प्रकाशं कुर्वन्ति क्रियाम अप्राप्य जो कारकात्मक ज्योति है कारक अकारकात्मा नहीं प्रकाश जो है कारक रूप नहीं प्रकाश आदित्यादि ज्योति है कारक अकारक है कारकरूपेण पुंस अकृत्वा क्रियाम अप्राप्य प्रकाशं कुर्वन्ति यतः न गतिवत गति के समान क्रिया को प्राप्त करके ऐसा नहीं अर्थात व्यंजकानि एव आदित्यादिनी व्यंजकानि एव अकृत्वा कुर्वन्ति प्रकाश अकृत्वा क्रियाम अप्राप्य पुरुषस्य प्रकाशाख्य अनुग्रह करते न तो तिष्ठत कोई स्थिर है विकार द्वारा गतिवत गति होकर के विकार होकर क्रिया को प्राप्त करके उपकार करता ऐसा नहीं। एतानि अनुग्रहकानि आदित्यानि ज्योति अतो विवक्षित ज्योतिषी आत्मज्योति में अनुग्राहकत्व होने पर सक्रियता नहीं मतलब अनुग्राहकत्व संभव विशेषा सिद्धि नहीं। वैधर्म दृष्टान्तम स्पष्टेन उक्तम प्रपंच इति वैधर्म दृष्टान्त जो गतिवत न व्यंजकाना ही सर्वेषां न स्वरूपातिरेकत व्यंग्येष्वतिशयो दृष्टस् तिष्ठतो अनुगतिर्यथा सर्वेषां हि व्यंजकानां स्वरूपातिरेकतः व्यंग्येषु अतिशयो न दृष्ट जो व्यंजक है अपने स्वरूप से अतिरिक्त व्यंग्य घटादि में कुछ अतिशय नहीं उस अपने स्वरूप व्यंजक ही है तिष्ठत्व यथा तिष्ठत्व अनुगति, कोई स्थिर है आगे गति होती है, गति हो तो अतिशय होता है, गति जैसे अतिशय होता है विकार की अपेक्षा गति होती है, इसी प्रकार नहीं है। प्रकाश व्यंजक है, व्यंग्य में प्रकाश के द्वारा कोई अतिशय नहीं, क्योंकि स्वरूप अतिरेकण नहीं, व्यंग्य घट में वही प्रकाश व्यंजक है, स्वरूप अतिरेकण कुछ नहीं है उसके क्रिया आदि। चौसठ तिष्ठ तो ही जंतु स्वरूपातिरेकण अतिशय अपेक्षा गति की दर्शा, जंतु खड़ा है स्वरूपातिरेकण कोई अतिशय क्रिया होने पर गति होती है। नैवम अभिव्यंग्येषु अभिव्यंग्य घटादि में अभिव्यक्ति अभिव्यंजक सन्निधान से अतिरिक्त किसकी अपेक्षा नहीं करते, अभिव्यंजक व्यंजक है प्रकाश, प्रकाश है प्रकाश सन्निधान से अतिरिक्त कोई विकार की अपेक्षा कर प्रकाश कर दे ऐसा नहीं, तो सन्निधि सत्ता मात्र है तद अभिव्यक्ति दर्शनार्थ, व्यंजक प्रकाश की सन्निधि है तो प्रकाश हो जाता है, सन्निधि सत्ता से अतिरिक्त क्रिया किसी की अपेक्षा नहीं। किंतु यहाँ ऐसे खड़ा है जंतु अपने स्वरूप होने पर सन्निहित होने पर भी कुछ क्रिया व्यापार करने पर गति होती है, गति के लिए कुछ व्यापार करना क्रिया की अपेक्षा गति, इसी प्रकार सन्निहित सन्निधि सत्ता है प्रकाश घट के साथ अतिरिक्त कुछ विकार के नहीं करके क्रिया प्राप्त नहीं करके व्यंजक हो जाता है। ये दृष्टांत दिया न गतिवत यत, गति में तो क्रिया को विकार को प्राप्त करके ही अतिशय होता है, पुरुष में गति गमन होता है तो कुछ चेष्टा अपेक्षा करता है स्वरूप से, नहीं प्रकाश में नहीं, अभिव्यंग्य में अभिव्यक्ति होती है सन्निधि सत्ता होते हैं तब अभिव्यक्ति होती है, तो उसमें जो अभिव्यक्ति करने के लिए कुछ क्रिया को प्राप्त नहीं करके करता है। और यहाँ जो व्यक्ति खड़े है व्यक्ति तिष्ठत व्यक्ति गति होने के लिए कुछ चेष्टा करने पर गमन होता है। दाष्टान्तिकम निगमयति प्रत्येक ज्योति के लिए आत्मज्योतिस्तथे वेदं सदा नस्तमितोदितं भान्वादिष्वपि सर्वेषु तदेव प्राग्विवक्षितम्। तथैविदम् आत्मज्योति सदा अनस्तमितोदितम् भानुवादिष्वपि सर्वेषु तदेव प्राग विवक्षितम्, पहले भानुवादि में भी वही ज्योति है। पैंसठ किंच आदित्यादिवत न आत्मज्योतिष सक्रियत्वम्, आदित्यादि के साथ ज्योतिष आत्म सक्रिय नहीं, तत्रापि तदर्शिते आदित्यादि में ही सक्रिय नहीं है, आत्मेव ज्योतिर अथवा आत्म ही ज्योति इत्यत्र तेष्वपि प्रत्यय ज्योतिषेव भाषकत्वेन, आदित्यादि में भी प्रत्यय ज्योति भाषक है अवस्थान उक्त इत्याह भानुवादिष्वपि, पहले का पुं व्यापारस्य अतिरिक्त ज्योतिषा व्याप्तिम विपरीत व्याप्ति निराशेन उक्त्वा व्याप्तिफलम आह, पुं व्यापारस्य अतिरिक्त ज्योतिषा व्याप्तिम, जागृत काल में जैसे पुरुष व्यापार अतिरिक्त ज्योतिष संबंध है, विपरीत व्याप्ति निराशेन अतिरिक्त ज्योति के बिना ही नहीं, विपरीत व्याप्ति निराश करके कथन कर व्याप्तिफल पुष्प प्रवृत्ति, पुष्प प्रवृत्तिरियं लिंगम यथोक्त ज्योतिषो भवेत् सर्वत्र व्यभिचारित्वात् तथा स्वप्नादि भूमिषु यम पुंस प्रवृत्ति यथोक्त ज्योतिषो लिंगम भवेत् सर्वत्र अभिचार अव्यभिचारित्वात् स्वप्नादि भूमिषु सर्वत्र अव्यभिचारात्, सर्वत्र ज्योति के कारण व्यवहार होता है। स्वप्न आदि में तो स्वप्न आदि में भी पुरुष प्रवृत्ति होते तो यथोज ज्योतिष, तो उससे बिना कोई ज्योति का लिंग ज्ञापक पुंस प्रवृत्तिरियम। पुंस प्रवृत्ति में मालूम है, पुंस प्रवृत्ति में सम पुंस प्रवृत्ति में पुंस प्रवृत्ति पुंस प्रवृत्ति पुंसा प्रवृत्ति क्या प्रातिपदिक है? पुंस गस प्रवृत्ति सु सुपधातु लोन बनने के बाद पुंस के सकार को संयंत्र से लोप हो गया नहीं, पुम प्रवृत्ति होना चाहिए, फिर करना पड़ेगा पुम खय पर फिर ला करके फिर से कराएगा, लोप तो हो जाएगा। पूछता है और पुंस के सकार का लोप हो करके फिर पुम खय पर ला करके फिर बनेगा तो बने, नहीं तो पुम प्रवृत्ति होना चाहिए। क्या? अच्छा हाँ, तो लोप हुआ मकार का अनुसार प्रसन्न हो गया पुनलिंग, पुनलिंग सब हाँ वो मैं समझ नहीं आ पाई। पुनलिंग में सलोप हुआ फिर पुमा खय पर नहीं लगा खय, हाँ हयवर खय पर में नहीं, हयवर ल में लकार आ गया, जैसे पुमा खय पर नहीं लगने से मकार को अनुसार प्रसन्न हो गया पुल्लिंग ल से अनुनासिक ल पुल्लिंग। पुम व्यापार से अतिरिक्त ज्योतिष व्याप्ति हो गया पुंस प्रवृत्ति, पुंस प्रवृत्ति रियम लिंगम ये तो हो गया। सब सर्वत्र अभिविचारित तथा स्वप्नादि भूमिषु भी ऐसे कोई अतिरिक्त ज्योति कारण हो जाएगा। टीका में सर्वत्र देशे काले पुंसी च, सर्वत्र व्यविचार था सर्वत्र देश सर्व देश सर्वकाले सर्वत्र पुंसी पूरा व्याप्त से लिंगस्य पक्षधर्मता तथा स्वप्नादि भूमिषु, स्वप्नादि में व्यवहार होता है पुरुष प्रवृत्ति होती है इसे अतिरिक्त ज्योति मानना पड़ेगा। पुंस प्रवृत्ति दृष्टा पुंस प्रवृत्ति दिखती है उत्तर व्याप्ति में जागृत विषय ही इत्यादि भाषार्थतः स्फुटी जागृत विषय में दृष्टांत दिया जागृति जागृत काले नरस्यास्य भानुवादि ज्योतिषा यदा चक्षुराद्यनुगृह्येत स्फुटा व्यवहृतिस्तदा। अस्य नरस्य यदा भानुवादि ज्योतिषा जागृत काले चक्षुरादि अनुगृहेत तदा स्फुटा व्यवहृति, नरस्य चक्षुरादि भानुवादि ज्योतिषा अनुगृहेत तदा स्फुटा व्यवहार, चक्षुरादि अनुगृहेत ये समझ आया समास है ना? हाँ चक्षुरादि अलग अनुग्रहित चक्षुरादि कर्म है अनुग्रहित। हाँ वो तो वहाँ भानु नहीं भानु आदि दिया ना, अन्य कोई संबंध हाँ वो तो चक्षु का चक्षु के लिए जैसे होता है वो प्रकाश तो अन्य के लिए जरूरत नहीं, श्रवण इंद्र के लिए आकाश का संबंध बस शब्द है, शब्द में संस्कार होकर के ग्रहण ना विषय तो है, श्रवण इंद्र में संस्कार होता है शब्द से संस्कार होकर के किसके लिए विवेक करने के लिए, ऐसे स्पर्श से भी स्पर्श के लिए विषय स्पर्श होने पर करण नहीं, नहीं बाघ जो ज्योति का वहाँ करण नहीं शब्द शब्द अच्छा, जो शब्द ग्रहण आता वाक्य इति अनेन शब्दस्य ग्रहणम या शब्द ग्रहण कहाँ आया था? कितने पूछा? हाँ, शब्द ग्रहण दिया। शब्द ग्रहण से संस्कार श्रवण होकर के शब्द ग्रहण होता है, शब्द ज्ञान है नहीं। विषय तो वहाँ शब्द लेंगे तो विषय होता है, किंतु शब्द नहीं लेकर के शब्द ज्ञान। उसमें क्या संस्कार दी बताए ना, शब्द ज्ञान श्रवण इंद्र में क्या बताया था? और शब्दे न श्रोत्र संस्कार तद अधिष्ठाति मनोविवेके न बाह्य चेष्टा होती है। मनोविवेके न बाह्य चेष्टा होती है, तदित मात्र बाघिति शब्द ग्रहणम। बाघिति शब्द इत्यर्थ, बाघिति शब्द इत्यर्थ, बाघिति शब्द इत्यर्थ नहीं कर शब्द ग्रहणम इत्यर्थ दिया। तो बाघिति शब्द इत्यर्थ नहीं दे करके मैं, हाँ बाघिति शब्द इत्यर्थ देना चाहिए। यदि बाघिति शब्द ग्रहणम, बाघिति बाघ शब्द बाघिति है ना, शब्द से ग्रहणम शब्द इत्यर्थ कहते। शब्द ग्रहण देने से शब्द ग्रहण इत्यर्थ शब्द ज्ञान के लिए रूप ग्रहण के लिए तो आदित्य ज्योति हो गया। वाक शब्द से अन्य इंद्रिय के लिए स्पर्श इंद्रिय के स्पर्श स्पर्श हाँ हाँ वो तो हो गया। और कहाँ आवश्यक नहीं? चक्षु शब्द से चक्षु को तो कहीं नहीं दिया ना, किम ज्योति में चक्षु का नाम कहीं लिया क्या? नहीं लिया। ज्योति में आदित्य ज्योति से शुरू हुआ, चक्षु को ज्योति रूप से नहीं कहा। आप जो कहते शब्द ग्रहणम चक्षुर ग्रहणम, चक्षु शब्द से किस आदित्य नहीं नहीं नहीं, ये शब्द ग्रहण वाघ जो दिया वाघ एवं ज्योति, वाघ शब्द से शब्द ग्रहण। और वहाँ रूप ग्रहण कहाँ दिया? हाँ नहीं, वहाँ तो आदित्य ज्योति अनुग्रह का सिद्ध है, वो आदित्य ज्योति अनुग्रह के है, आदित्य ज्योति अनुग्रहित होकर के चक्षु से रूप ग्रहण होता है, वो तो सिद्ध है। तो इसको लेकर वहाँ लेने गए, वहाँ तो जो आदित्य है उसके अनुसार यहाँ क्या कहना चाहिए? जो आदित्य का यहाँ यहाँ क्या कहें? तो यहाँ सहकारिता नहीं। तो फिर यहाँ तो प्रश्न है, जब कुछ आदित्य आदि बाह्य ज्योति नहीं तो क्या ज्योति है? ये तो आदित्य के स्थान पर वाक आया ना, चक्षु के स्थान पर वाक नहीं। चक्षु के लिए रूप ग्रहणम, वाक के लिए शब्द ग्रहणम। चक्षु के लिए रूप ग्रहण होगा, वाक के लिए शब्द ग्रहण होगा, जो तभी चक्षु और वाक के संबंध हो। वो आदित्य हो गया ज्योति है, इसी प्रकार यहाँ ज्योति है वाक शब्द शब्द ग्रहण, वाक है ज्योति, वाक है वयम ज्योति। जैसे वहाँ आदित्य ज्योति है वाक ज्योति, अर्थात वहाँ आदित्य ज्योति से जैसे अनुग्रह को अनुग्रह होता है, ऐसे वाक रूप ज्योति से अनुग्रह होता है। ये तो दिया नहीं, अभी रसन इंद्रिय के लिए अलग अलग नहीं दिया। वहाँ केवल जागृत काल में आदित्य आदि ज्योति से चक्षु अनुग्रहण से व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। जो गमन आगमन करता है सब ये चक्षु आलोक के द्वारा है। रसन इंद्रिय आदि करने के लिए कोई बाहर ज्योति की आवश्यकता नहीं है। नहीं, वहाँ ज्योति हो गया वाक, वही अतिरिक्त हुआ, अतिरिक्त हुआ। जो वाक है, शब्द है, वो शब्द ग्रहण अतिरिक्त हुआ, शब्द ग्रहण ज्योति हुआ, व्यवहार करने के लिए, व्यवहार कर शरीर व्यवहार कुछ करने के लिए शब्द ग्रहण हो गया, अतिरिक्त हुआ। हो सकता है रस ग्रहण गंध ग्रहण से भी प्रवृत्ति हो सकती है, हाँ नहीं, वो व्यवहार होने में कोई आपत्ति नहीं। रूप ग्रहण होने के लिए आदित्य होती तो अनुग्रह का ही वो सहकारी है ही, वो सिद्ध है। यहाँ इसके ग्रहण से होता है मतलब वहाँ भी इतने मात्र से हो जाएगा, ऐसे अर्थ नहीं। ऐसे होने के लिए आदित्य है, अर्थात जहाँ वो बाह्य ज्योति सूर्य जो प्रकाश का हुआ, वो चक्षु से रूप ग्रहण करने के लिए बाह्य ज्योति आवश्यक हुआ। अन्य के लिए बाह्य ज्योति सूर्य रूप नहीं है, किंतु अन्य के लिए ज्योति होए, ऐसे प्रवृत्ति के लिए शब्द भी एक हुआ शब्द ग्रहण, ऐसे गंध ग्रहण भी होता है। गंध ग्रहण से गंध इधर आता है तो वहाँ प्रवृत्ति होती है। ये कहे कभी, हाँ हाँ, शब्द ज्ञान होने से शब्द ज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति होती है। इसे गंध ग्रहण आदि भी सही, ये वाक उपलक्षण होकर के संबंध, हाँ वो अतिशय की आवश्यकता नहीं, प्रवृत्त प्रवृत्ति जनक है। व्यंग्य में तो अतिशय जनक तो नहीं दिखाते अभी, यहाँ जो ज्योति है व्यंग्य में अतिशय जनक नहीं होता है, क्रिया नहीं करते है। स्वयं कुछ अतिशय नहीं करके ही अभिव्यंजक होता है, यही चल रहा है। प्रकाश भी घट को प्रकाश करते समय सत्ता सन्निधि के बिना अतिरिक्त कुछ अतिशयजनक नहीं। और कारक जो होता है गमन है, व्यक्ति खड़े उसमें कुछ अतिशय होने पर गतिरूप क्रिया होती है। यहाँ व्यंजक अभिव्यक्ति करने के लिए गति के लिए जैसे अतिरिक्त की आवश्यकता, अभिव्यक्ति के लिए प्रकाश सत्ता सन्निधि से अतिरिक्त किसी की क्रिया की अपेक्षा नहीं चल रहा है। अर्थात प्रवर्तक भी जैसे जागृत काल में ये आदित्य आदि ज्योति प्रवर्तक होता है, इसी प्रकार जहाँ अन्य कोई प्रकाश है ही नहीं, सूक्ष्म हुआ गंध से ग्रहण से, वो महात्मा बताते गंध कैसे प्रवर्तक, गंध सुन करके इसे सुन करके यहाँ गंध आ रहा है, भोजन बन रहा है, ऐसे गंधा रहा ऐसे बना करके प्रवृत्ति होती है, ऐसे बताए थे महात्मा। नहीं व्यापार का फिर प्रत्यक्ष नहीं होता है ना, ये व्यंजक होता है तो ज्ञान ले लेना चाहिए। शब्द ज्ञान हुआ, शब्द ज्ञान से प्रवृत्ति होती है, और शब्द इधर से आता है करके इधर शब्द ज्ञान हुआ प्रवृत्ति होती है। आत्मस्वरूप नहीं, ज्ञान ज्ञान वृत्ति ज्ञान, शब्द का जो ज्ञान हुआ, स्पर्श का ज्ञान, रस का ज्ञान, ऐसे प्रवृत्ति होती है। क्योंकि प्रवृत्ति होते कुछ खाने के रस ज्ञान से प्रवृत्ति होती है, गंध ग्रहण से प्रवृत्ति हो जाएगी, गंध है तो इधर दी दिया है क्या श्लोक में तो है, हाँ हाँ ये तो है। बुद्धि से तो इंद्र को जानता है, हाँ अभी कितने श्लोक हो गया, कहाँ तक 66 हो गया, 66 कितने पूछा में, हाँ ठीक है ओम।